الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. دا دویم سپاره ده سوره بقره، آیت نمبر 238، 239، 240، 241، 242. سورة بقرة آیت نمبر 238، 39، 40، 41، 42. عزتمندو، دا دیز پوری چې کوم مخکې سبقونه تیر شو، دا احکامات بیانېدل، طلاق، خلع، عدت، د دې مسائل بیان شو. وروستم یو مسله بیانېږي او احکام به بیانېږي. د دې په دې مینځ کې الله پاک د مانځه اهمیت بیانوي. الله پاک فرمای حافظو علی الصلوات، د منځونو حفاظت وکړي. کله چې دغسې معاملات راشي، خانګي مسائل وي، جنگ جګړې وي، یا دغسې خادی وي، نو توجه الله کې کمی راشي، خلک هغې طرف ته متوجه شي او د الله ذکر او یاد پاتې شي. نو الله دلته اهمیت د مانځه بیانوي چې تاسو په داسې حالاتو کې نمانځه خیال ساتئ، په داسې حالاتو کې الله طرف ته رجوع کوئ. او بله خبره دا ده چې الله فرمایي ستاسو د دې ټولو مشکلاتو حل هغه په مانځه کې دی، هغه په توجه الله کې دی، هغه د الله په یاد کې دی، ذکر الله کې دی. نو که ستاسو دا خیال وي چې دا زمونږ جنگ جګړې پېښې شوې، معاملات پېښ شو، اوس دې کې منډې وال غواړي او لګیې تاڼه، تحصیل، جرګې، فیصلې، مارکې دا کې، او ستا دا خیالي چې یاره دا به زما دا مسلې حل کړي، الله فرمایي خیال کوه، دغه اوم اسباب دي، اختیار کا، خو زیاته توجه الله وکړه، الله طرف ته متوجه شه. الله به هغې سره دوه فیدې وکړي، یو به ستا دا مسله حل کړي، ځکه حالات راوستونکي بدلونکي دا د الله ذات دی. یو خو به ستا مسله حل شي، بل دا چې تا ته کومه پریشانی ده هغې نه میلاو ده، کومه بېچینی ده، نو ستا هغه پریشانی، هغه بېچینی، هغه به الله ختم کړي هغې سره. الا بذکر الله تطمئن القلوب، تا ته به اطمینان قلبي حاصل شي، سبا مازغلت په آرام شي که تا لمونځ وکړه. او یو بله فایده پکې دا ده، د داسې جګړو مینځ کې چې سړی لاړ شي او منډه کړي او الله طرف ته متوجه شي او لمونځ وکړي، نو هغه غصه ختمه شي، زړه لږ مطمئن شي، هغه معامله لږ رفه دفه شي. ځکه حدیث کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو له غصه درشي، نو چې تاسو ولاړ یې نو کښېنې، چې ناست یې نو ډډه ووخه، اوبه وڅکه، هغې سره به ستاسو هغه غصه کمه شي. اوس جنگ جګړه، دا طلاق او یا دا مسلې چې راځي، نو دا خو غصې په حالت کې، لږ خپل حالت بدل کړه. او چې نور حالتونه بدلول، د هغې نه ښه چې بدلی، نو هغه دا ده چې ته مانځه طرف ته، الله طرف ته متوجه شي. د الله نه امداد وغواړه چې یا الله دا مسله ده زما کور کې پېښه ده، یا الله ته چې زما دا مسله حل کړي. نو الله د دې پریشانو ختمولو دپاره تکثیر خای چې تاسو خ علاج چې دی هغه دا دی چې تاسو مانځه طرف ته متوجه شي. نو الله پاک فرمای حافظو علی الصلوات، حفاظت وکړئ د مونځونو. او په داسې حالاتو کې اکثر د خلکو نه مونځونه ځي، جنگ جګړو باندې وي، په ها هو باندې وي، بس هغه مونځ ته لاړ شي، مانځه طرف ته اړه توجه ني. الله وایي حافظو، حفاظت وکړئ علی الصلوات، نه مونځونو زیات خیال وساتئ. ګورئ هسې نه چې تاسو په دې جګړو شئ او تاسو نه مونځونه لاړ شي. دلته اهمیت الله بیانې. ګورئ یو حافظو علی الصلوات، هغه خلک چې هغه ګرامر باندې پوهېږي لږ شانتې، د هغوی دپاره وایم دا صیغه د مفاعلې ده حافظو، او د دې په صله کې علا راغلی دی، نو دا په دوام باندې دلالت کوي. د مفاعلې په صله کې چې علا راشي هغه په دوام باندې، یعنی مونځ همیشه کوي. هسې نه چې ګورئ تاسو په دې قیصو کې مبتلا شئ او تاسو نه مونځ لاړ شي، خیال کوئ مونځ به همیشه کوئ، خیال کوئ چې دې کې دنه غفلت رانشي. نو الله پاک فرمای حافظو علی الصلوات، حفاظت وکړئ د مونځونو. والصلاة الوسطى، او دا غمانزه د ماز د درمیانه. الله پاک فرمای د مونس حفاظت اوکی، دا سینا چې یو مونس کې او بل نکې، یو صرف یا د جمعې مونس کې د نور مونزونه اهتمام نکې، یا صرف په کال کې د اختر مونس کې او نور نکې، نه. الله فرمای ټول مونزونه دا ما په تا باندې فرض کړي دي، ورځ کې 15 مونځونه د دې اهتمام کوه. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې الصلاة عماد الدین، دا د دین ستن ده. د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق دا مونځ دی، نو که ته مونځ نه کوې نو ته د کافرانو په صف کې ولاړې. دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا وبرهانا ونجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. پیغمبر علیه السلام فرمای چې چا د پنځو مونځونو اهتمام وکړ، دا مونځ به د ده لپاره د قیامت په ورځ نور وي، دلیل به د ده لپاره، د نجات ذریعه به. او څوک چې د دې حفاظت نه کوي، نه به د قیامت په ورځ د ده لپاره نور وي، نه به دلیل وي، برهان وي، نه به نجات ذریعه وي. د ده حشر به د قارون، د فرعون، د هامان، د ابی بن خلف سره وي. نو عزتمندو، د مونځونو حفاظت، چې موږ مونځونو حفاظت وکړو، الله دومره عظیم عبادت موږ ته راکړی دی چې علماو د دې په فضایلو کې لیکلي دي. وایي کله چې منزګوزار مانځه ته ودرېږي او الله اکبر تکبیر تحریمه ووایي، نو ټول واړه ګناهونه د ده معاف شي، الله ورته غونډ ګناهونه معاف کړي. چې ته ما ته ودرېږي ورګه چې صفا دی کړم، نو واړه ګناهونه ورته غونډ معاف کړي. وایي دې داسې شو لکه د موره چې ماشوم پیدا شي، فیو الله اکبر سره. او کله چې دې سبحانك اللهم نرستو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي، نو په یو یو ویښته دله خدای پاک یوه یوه نیکي ورکوي. او کله چې دی الحمد شروع کړي، نو الله ولد یو حج او د عمرې قبول شوي ثواب ورکړي. او چې کله دی رکوع ته لاشي او ووایي سبحان ربي العظیم، وایي داسې شوه لکه ده چې د الله ټول اسماني کتابونه ولوستل، تورات، زبور، انجیل، نور صحف او دغسې قرآن مجید، لکه ټول چې دا ده تلاوت کړي. او کله چې دا بنده ووایي سمع الله لمن حمده، الله ورته وایي د رحمت په نظر باندې وګوري. او کله چې دا مونځګزار سجدې له لاړ شي، نو وایي په مخ د ځمکه چې څومره انسانان او جنات عبادت کوي او هغوی ته څومره ثوابونه میلاویږي، الله د ده په نامې اعمال کې هغمره ثوابونه ولیکي. او کله چې دی په سجده کې ووایي سبحان ربي الاعلى، نوی الله د یو غلام زادو له ثواب ولولی. او کله چې دی بیا سلام واړی، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. دا جنت اته وانه دروازه د دوه پاره کولو شي او حکم وتو شي چې په کومه دروازه داخلي کې داخل شي. نتمن سمره اجرونه سمره ثوابونه دي. دا د هغه مانځه چې دا مونږ اهتمام نه کوو، په وړو وړو خبرو باندې زمونږ نه دغه مونځي، د بازار په سودا باندې، د پټي په ګیا باندې سارو له ګیا راوړم، یا دغسې په ډیوټۍ یا نورې قیصې قطارې په هغې باندې رانه د مونځي د عبادت اهم عبادت زمونږ نه ځي. دا د هغې مونځ ثوابونه او اجرونه دي. پیغمبر علیه الصلات والسلام غالبا احادیثو نه دا خبره ثابته ده چې کوم سړی د مختلفو احادیثو نه چې څوک د مانځه اهتمام نه کوي، مونځ نه کوي، د هغه د عمر نه برکت اوچت کړی شي، بې برکتي یې په عمر کې راشي. او بل دا چې د نیکانو خلکو کوم په مخ کې هغه علامه د نیکې هغه د ده د مخ نه ختمه شي. او چې مونځ کوم سړی نه کوي، دې که نور ډېرې نیکې کوي، الله ورته د هغې نیکو هم ثواب نه ورکوي، ځکه چې دې د اهمه فریضه پرېږدي، نور ثواب هم ورته وایي نه میلاوېږي. او وایي دی چې څومره دعاګانې کوي بېلمازه سړی، وایي خدای پاک د هغه دعاګانې نه قبلوي. او که چېرته څوک نیکان صالحان خلک د ده دپاره دعا کوي، د بعضې بېلمازه وي، وایي یاره ځي لږه دعا راته وکړي، نیکانو خلکو له لاړ شي، وایي لږه دعا راته وکړي. د هغه نیکانو خلکو دعا هغه د ده دپاره نه قبلېږي که هغوی ورته ډېرې دعاګانې وکړي. خپل حالت به پخپله بدلې، الله طرف ته متوجه کېږي، مونځ به کوې، بیا به ستا دا ټول عبادت قبلېږي. په ټولو عباداتو کې اهم عبادت مونځ دی، چې ته مونځ نه کوې خدای پاک ستا یو عمل هم نه قبلېږي. د دې وجې نه الله دې ځای کې فرمایي حافظو علی الصلوات، حفاظت وکړي د مونځونو، والصلاة الوسطى، او د مانځه درمیانه. دا درمیانه مونځ کوم یو دی؟ په دې کې د علماء د صحابه کرامو د وخت نه اختلاف را روان دی. څوک وایي دین امراد د سهار مونځ دی، څوک وایي د ماسپخین دی، او څوک وایي د مازیګر دی. راجح قول هغه دا دی چې دا د مازیګر مونځ دی. زموږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه مسلک دی او مذهب دی، ځکه هغه یو حدیث د یو واقعې سره. پیغمبر علیه الصلات والسلام غزوه خندق کې د مازیګر مونځ قضا شو، ډېر مصروف و، نو نور ترې په پرېواته شو. پیغمبر علیه السلام وفرمایل ملأ الله بیوتهم و قبورهم نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. پیغمبر علیه السلام وفرمایل الله دې د دوی کورونه، د دې کافرو، د دوی قبرونه د اور نه ډک کړي چې مونږ یې د مازیګر مونځ قضا صلاة الوسطى. صلاة الوسطى پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی او عقد مازیګر مونځو چې د دوی نه قضا شو، نور ترې پرېوت او دوی چې دی نو هغه جنګ په حالت کې. پیغمبر علیه السلام ورته بددعا کړي. نو د صلاة الوسطى نه مراد راجح قول دا دی چې د مازیګر مونځ دی. او دا د مازیګر مونځ په دې غم ښادۍ کې په یو څه بل څه کې دا اکثر قضا کېږي، د بازار د تلو ټیمي، او خصوصا په دې خادو کې دا دلته د طلاق او د عدت او دا خبره راځي نکاح سره تعلق ساتي، دا د جنج ټیم وي زمونږ په دې علاقو کې، په دې دا د خلکو د جنج ټیم وي. نو چې څوک هم دغه ټیم کې د خادۍ کې ډېر مصروف وي د مازیګر مونځ، او که مصروف نه وي دا ټول جنجیان چې څومره وي هغه د مازیګر د مانځه مونځ اهتمام نه کوي، بس همدغسې ترې پاتې شي. د دې وجې نه د صلاة الوسطى نه مراد مازیګر دا اهم مونځ دی چې دا زموږ نه پاتې نشي. وقومو لله قانتین، او ادرېږي خدای پاک ته عاجزي کوونکي، الله وایي ماته عاجزي وکړي. فان خفتم، امن حالت کې مونځ کوه. فان خفتم دا اهتمام الله بیانوي، که چېرته تاسو یریږئ د دشمن یره وي، فرجالا او رکبانا، پیاده مونځ وکړه، په سورلۍ مونځ وکړه، په هر حالت کې چې خو مونځ پرېږدمه دا اهمیت صرف الله بیانوي. یعنی که پیاده په روانه مونځ نه کېږي، خو غرض دا دی چې ودرېږه زر زر مونځ وکړه، او رکبانا په سورلۍ. اوس په سورلۍ کې مختلف سوارلی دی پا جس کی روانی جس کی منس کی گی کنی کی گی فقهو لکلی دی چی پا جس کی سڑی خب اتمینانی بل دانا چی جز او دریگی نچاتا او سڑی پا کی خب اتمینانی قبلی تا مخ کا نیتو تارا منزو کا بیا که جزار طرف تا تاویگی تاویگی دی تا قبلی تا مخ کا او خپل منزو کا که تا نه یری چیره دارانه قضا کیگی او که نه تا تا پتی چیره دازه رسول شمال تا دا مازیگر منز رسول شم دا مازبقین منز دی بل منز دی دازه رسول شم خپل منزل مقصود تا نبیا مکاو التورا سوا خو که نه تا نه قضا کیگی نو پا جس کی فقهو لی کلی دی چه منز کیگی پا لاره او پا موتر کی دریور سر معاهده کول پا کاری چه لکا جمع تا برا تا منز و گاڑی و دره گینه بلگاڑی کې لاش خو فقهاو لیکلی دي چې په بس او په لارې کې مونږ نه کیږي قضیه کوي خو او که چا وکړ نو دوباره دی ویو کی چې کله زه ته ورسی دغه مونږ دی دوباره را وګرځي نو دې دا مطلب شو چې یعنی په لارې او په گاڑی کې مونږ نه کیږي چې چا سره خپل گاڑی یا خو بیا خبره ده وبدري اکثر دا ډرایوران نور خلک هغوی سره معاهده کوي چې لکه مانځه ته به راته ودرېږي گینه هغسې گاڑی کې مزه او که نه ودراو مجبوري شوه نو په ګاډي کې مو کوه چې کله ځای ته ورسي بیا وکړه اګر که تا نه قضا شي خو دا اهمیت الله دې ځای کې بیانوي چې په هر حالت کې خو مونځ وکړه فاذا امنتم هر کله چې تاسو په امن شئ د دښمن یاره ختمه شي فاذکروا الله یادوئ خدای پاک لره کما علمکم لکه څنګه چې تاسو ته علم درکړی دی ما لم تکونو تعلمون چې نه وی تاسو مخکې پوهېدونکي په دې باندې اوس تاسو ته الله چې دی نو د هغې علم درکړه پوهه درکړه نو تاسو د مانځه اهتمام کوئ دا خو منځ کې د مانځه اهمیت خدای پاک بیان کړه چې تاسو نه مونځ لاړ نه شي دې وروستو آیات کې والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا دا اسلام نه مخ کی په ابتدا دا اسلام کی دا حکم لکه مخ کی تیر شو چې کدا کمی خزی خاون وفات شو هغه به پریس کی عدت په تیرای سلور میاشتې لس ورځې دا داغه عدت داغه نان نفقه هغه په خاون باندې وي داغه په کور کې به دا پریس کی عدت په تیرای د جاهلیت په دور کې په ابتدا د اسلام کې تقریبا دا عدت یو کالو یو کال به زنانه پرهیز کو دلته خدای پاک د هغې ذکر کوي نو د هغې دپاره د نان نفقې دپاره دا لازمه وه چې خاوند به وفات کېده نو وصیت ته یې وکړه چې زما د مال نه زما د کور والا ته د یو کال نفقه ورکړي چې دا پرهیز کوي عدت کوي نو زما د مال نه دا وصیت په دې خاون باندې لازم و الله وی دا وصیت وکړي خو چې کله حصې مقرر شوې د میراث دا هغه وخت کې حکم و چې کله حصې مقرر نه وي اوس چې قرآن حصې مقرر کړي دي د ښځې دپاره خپله حیصه ده د مور پلار خپله ده د بچو خپله خپله ده نه بس دا حکم چې دی نو اوس نشته دا وصیت اوس لازم نه دی دا منسوخ دی په هغې باندې